tu program Trzeci Polskiego Radia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest poniedziałek, 26 dzień marca, minęła 16. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Filip Jarek. 14 unijnych krajów zdecydowało się na wydalenie rosyjskich dyplomatów. Polska wydali 4. Komisja weryfikacyjna uchyla kolejną decyzję reprywatyzacyjną. Tym razem chodzi o kamienicę przy Łochowskiej. 15 ton marihuany przemycił krakowski gang. Polska wydala 4 rosyjskich dyplomatów, poinformował minister spraw zagranicznych. Wyjaśniał, że to wyraz solidarności z Wielką Brytanią. W miniony piątek podczas unijnego szczytu kraje członkowskie zapowiedziały na dziś skoordynowaną reakcję na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii. Chodziło o próbę zabójstwa rosyjskiego podwójnego szpiega Siergieja Skripala i jego córki. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz o decyzji polskich władz poinformował na konferencji prasowej. Mówił, że została ona podjęta po konsultacji z premierem i partnerami zagranicznymi. Decyzja ta została przekazana ambasadorowi Federacji Rosyjskiej, panu Siergiejowi Andrzejewowi o godzinie 12. Wielka Brytania stała się adresatem bezprecedensowego ataku, jakim było pierwsze w historii powojennej celowe użycie broni chemicznej przeciwko grupie cywilów na obszarze Europy. Minister podkreślił, że strona polska cały czas zwraca uwagę na agresywną politykę ze strony rosyjskiej. Przypomniał o trucie Aleksandra Litwinienki w 2006 roku, wojnę z Gruzją w 2008, postępującą aneksję Abchazji, Osetii Południowej, aneksję Krymu i inwazję w Donbasie. Zdaniem szefa dyplomacji istnieje konieczność wypracowania wspólnej odpowiedzi społeczności międzynarodowej. W tym samym czasie inne stolice informowały o podjętych przez siebie decyzjach. Łącznie 14 unijnych krajów wydali rosyjskich dyplomatów, w tym Niemcy 4, Francja 4, po 3 Litwa i Czechy. Stany Zjednoczone zdecydowały o wydaleniu 60 dyplomatów, a Ukraina 13. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rosyjski MSZ już zapowiedział symetryczną odpowiedź na działania państw Unii. Komisja weryfikacyjna uchyliła kolejną decyzję reprywatyzacyjną, tym razem dotyczącą kamienicy przy ulicy Łochowskiej 38 na warszawskiej Pradze Północ. Nieruchomość trafiła w ręce kuratora, który reprezentował nieżyjącego od prawie 70 lat właściciela, Aleksander Przoniak. Przyczyną unieważnienia reprywatyzacji były zaniedbania ze strony stołecznego ratusza, który zamiast ustalić, czy przedwojenny właściciel nieruchomości żyje, zwrócił się do sądu o ustalenie kuratora. Stało się tak mimo to, że właściciel musiałby mieć w tym czasie ponad 120 lat. Członek komisji Sebastian Kaleta zwrócił uwagę, że wszystkie dokumenty dotyczące właściciela były w ratuszu i to tam znalazła je prokuratura badająca sprawę. Z zapisów w tych księgach meldunkowych wynikała data śmierci Józefa Pawlaka, były tam dane jego żony. Wątpliwości komisji budziła też osoba kuratora, który nie miał stałego miejsca pobytu, a na dodatek był związany ze służbami specjalnymi. Okazuje się, że kurator na 128-letnią osobę związany ze służbami specjalnymi miał otrzymać za bezcen nieruchomość, którą, jak Państwo widzicie, odbudowali w warszawiacy ze swoich podatków. Mówi przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki. Decyzja komisji w sprawie kamienicy przy ulicy Łochowskiej na warszawskiej Pradze została podjęta jednogłośnie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Resort Zdrowia pracuje nad projektem dotyczącym standardów opieki okołoporodowej. Będzie gotowy do końca tygodnia. Zapowiada wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Standardy będą dotyczyły m.in. planowania przebiegu ciąży, porodu oraz łagodzenia bólu porodowego. Standard odnosi się też do samego procesu porodu, kwalifikowania do porodu, możliwości podejmowania decyzji przez kobietę ciężarną, podejmowania decyzji co do miejsca, w którym ten poród się ma odbywać. Oczywiście walka z bólem, niwelowanie bólu porodowego, kobieta ma prawo do porodu bez bólu. Te kwestie w standardzie będą regulowane. Jeszcze właśnie tę kwestię będziemy dyskutować z specjalistami do spraw anestezjologii. Według wiceminister Józefy Szczurek-Żelazko nowe standardy opieki okołoporodowej miałyby wejść w życie od początku przyszłego roku. Nawet 15 ton marihuany mógł sprowadzić do Polski gang związany ze środowiskiem krakowskich pseudokibiców. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali w sumie 17 osób, które trafiły do tymczasowego aresztu. Mariusz Pieśniewski. Rzeczniczka CBŚP Iwona Jurkiewicz powiedziała mi, że gang zajmował się produkcją narkotyków syntetycznych, a sam sprowadzał z Europy Zachodniej marihuanę. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że członkowie grupy mogli dokonać co najmniej 150 wewnątrzwspólnotowych transakcji narkotykowych, w wyniku których do Polski trafiło 15 ton marihuany. Szacuje się, że w ciągu półtora roku działalności grupa przestępcza zdołała wyprodukować i wprowadzić na rynek nawet 300 kg amfetaminy. Z terenu Europy Zachodniej do Polski przemycana była marihuana. marihuana, która następnie trafiała do odbiorców na terenie Małopolski i Śląska. W kraju produkowano narkotyki syntetyczne, a następnie wywożono je na zachód Europy. Podczas akcji policji w Krakowie i okolicznych miejscowościach zatrzymano członków i liderów gangu. Policja przejęła łącznie 200 kg marihuany. W mieszkaniach zatrzymanych policja zabezpieczyła maczety, komputery, telefony komórkowe i dokumenty. Służby poszukują jeszcze trzech mężczyzn podejrzanych o udział w gangu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sprawdźmy jeszcze co w pogodzie. W najbliższych dniach synoptycy zapowiadają jej pogorszenie. Po pogodnej niedzieli w kolejnych dniach słońca nad Polską będzie mniej. Wszystko przez nadciągający nad Wisłę front atmosferyczny, któremu towarzyszy deszcz. Teraz na termometrach od 7 stopni w Suwałkach do 10 w Opolu. Jutro już chłodniej niż dziś, od 3 do 5 stopni. W wielu regionach na zmianę deszcz i deszcz ze śniegiem. W środę opady głównie na południu i zachodzie. Temperatury od 1 do 7 stopni. Dziś w nocy słabe opady deszczu miejscami przechodzące w deszcz ze śniegiem, a na Pomorzu i północy w tym wschodzie. Także śnieg w miejscowościach podgórskich i w górach, opady śniegu. Miejscami w centrum i na południu możliwe słabe opady marznącego deszczu. Uwaga kierowcy, powodującego łoleć. Temperatura minimalna od minus 3 do 2 stopni. Wiatr słaby z kierunków północnych i zachodnich. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak byś sobie poradził, otrzymując 1/6 pensji? Jak byś się czuł, mogąc spać przez 1/6 nocy? Ile rozumiesz, widząc 1/6 ekranu? 1/6. Tyle normalnej wagi mają wcześniaki. Żeby je uratować, potrzeba pokarmu na szóstkę. Takiego jak mleko kobiece z banku mleka. Tylko że dziś mniej niż 1/6 szpitali w Polsce ma do niego dostęp. Zmieńmy to, wchodząc na rozbijbankmleka.pl. Odwiedziny nie zajmą nawet 1/6 tego bloku reklamowego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do soboty 31 marca w Mediamarkt. Wielkie rabaty na wybrane telewizory. Zapytaj o ofertę naszego sprzedawcę w sklepie lub sprawdź w regulaminie na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour na wszystkie produkty Milka rabat to 20%, a kawa mielona Jakobs Kronung ma być za 13,99 za 500 gramów z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna od 26 do 31 marca. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 7 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Zaczynamy popołudniową audycję. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniamy się. A co przed nami do godziny 19? Trwa bój o kolejny unijny budżet, a w tej walce, jak się okazuje, wszystkie chwyty dozwolone. Nadużywanie budżetu do celów pozabudżetowych, do celów konfrontacji politycznej, kontynuowania sporu jest działaniem na szkodę porozumienia o wieloletnich ramach finansowych. Dziś Warszawa odwiedzi unijny komisarz do spraw budżetu. Co Polska może zyskać, a co stracić i za jaką cenę? O tym za chwil kilka. Polacy są nieszczęśliwi w pracy, tak wynika z najnowszych badań firmy doradczej EY. Lubię swoją pracę, ale nie lubię swoich zarobków. A ludzi? Lubię, w porządku są. Ma pan takie poczucie sensu tej swojej pracy? Nie. A przez nieszczęśliwych pracowników cierpi też gospodarka, dodają autorzy badania. A jak to wygląda u Państwa? Czy praca to przykry obowiązek? Na pewno spotkali się Państwo z tym na drodze. Samochodowe światła najnowszych generacji mogą oślepiać innych kierowców, przekonują eksperci, a potwierdzają kierowcy. Potrafi to oślepić, naprawdę. Jest takie uczucie? Nowy samochód, ono oślepia? Nieraz jest takie uczucie. Nie przeszkadza mi to. Fakt faktem, że one są jaśniejsze. Jest takie olśnienie. Od czasu do czasu widać w nowych autach. Widziałem samochody, które mają wręcz taki błękit. To jest taka biel, bardzo taka jaskrawa, wręcz stroboskopowa. Czy można temu jakoś zaradzić? Policja rozkłada ręce, brakuje podstaw prawnych, tak ustalił nasz reporter. Szczegóły przed 17. Sporo dzieje się za granicą. Przywódca katalońskich separatystów w rękach niemieckiej policji, Carles Puigdemont, czeka na ekstradycję do Barcelony, gdzie najpewniej czeka go proces. A więcej na ten temat w ciekawym czasie u Pawła Drozda. Z kolei w Pulsie Trójki u Łukasza Korusty porozmawiamy o politycznych konsekwencjach zamachu na byłego agenta rosyjskich służb Siergieja Skripala. Do zamachu, jak wiadomo, doszło na Wyspach Brytyjskich i to nie pierwszy taki przypadek. Ale w programie nie tylko o wielkiej polityce. Po 17 na moment wymskniemy się zza biurek i zza komputerów, pójdziemy do parku i wsłuchamy się w piękną muzykę. Te miłe dźwięki, które większość ptaków wydaje, koją rzeczywiście naszą psychikę, sprawiają, że czujemy się lepiej. Wsłuchujmy się w ptasi śpiew, wsłuchujmy się dla zdrowia. Dziś 75. rocznica akcji pod Arsenałem. Korzystałem z telefonu, który stał na biurku, przy którym siedział oczywiście gestapowiec. Zadzwoniłem

this one. So tell me, are you locked in the park? Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are you having fun? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. Here's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing tough? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there to see, then nothing is cool. W pogodzie, że w najbliższych dniach wiosna nie będzie nas rozpieszczać, no ale są pozytywy. Dziś jest ten dzień, kiedy to popołudniowe zapraszamy do Trójki, wygrywa z redakcją Poranka, bo poranek zaczyna jeszcze o blasku, a w południe kończy jeszcze za dnia. I pełen szacunek dla budzika, który wstał. Budzika szacunek obowiązkowo. Zresztą te prognozy chyba przesadzone, bo teraz przy Myśliwieckiej za oknem wspaniałe słońce. 17 minut po godzinie 16. Już za moment porozmawiamy o wielkich pieniądzach. Paulina Kozioń już w studiu, a dziś w naszym kraju przebywa komisarz Unii Europejskiej do spraw budżetu, Günther Oettinger. Tymczasem wciąż trwają nieoficjalne, tak donoszą media, rozmowy Polski z Unią na temat załagodzenia sporu dotyczącego wprowadzanych w Polsce zmian w sądownictwie. Bruksela grozi, że Polska może otrzymać mniej pieniędzy z Unii Europejskiej, ale do Brukseli płyną też podobno sygnały, że Polska jest gotowa na kompromis. Czy wizyta komisarza Oettingera coś w tej sprawie wyjaśni? Na to pytanie właśnie odpowiedzi próbowała dziś szukać Paulina Kozion. Komisarz Oettinger spotkał się m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim i wziął udział we wspólnym posiedzeniu sejmowych Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Finansów Publicznych. Oczywiście najważniejszym tematem spotkań było to, czy podział pieniędzy budżetu unijnego będzie powiązany z przestrzeganiem prawa unijnego i praworządnością, o której brak Unia oskarża od dłuższego czasu Polskę. Nieoficjalnie wiadomo, że obie strony dążą do kompromisu. Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu poseł PiS Marek Ast przedstawił w Sejmie założenia projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i ustawy o ustroju sądów powszechnych, zrównujące na powrót wiek emerytalny sędziów kobiet i mężczyzn. Ich przyjęcie może załagodzić ten konflikt. Jak mówił dziś w Warszawie Günther Oettinger, będą się jeszcze toczyć rozmowy na temat ewentualnego powiązania dofinansowania unijnego z praworządnością i dlatego sprawa jest na razie otwarta. Chcę powiedzieć, że w tej sprawie przeprowadzimy jeszcze dwie debaty orientacyjne i zapytamy Radę Europejską, czy życzy sobie powiązania praworządności z unijnym budżetem. Tymczasem według ministra do spraw europejskich Konrada Szymańskiego negocjacje budżetowe będą musiały odbywać się w atmosferze kompromisu wszystkich państw Unii. Jak sądzę, wszyscy uczestnicy tego procesu są całkowicie świadomi, że na końcu potrzebna jest zgoda wszystkich państw członkowskich. W związku z czym nadużywanie budżetu do celów pozabudżetowych, do celów konfrontacji politycznej, kontynuowania sporu, który w Unii Europejskiej toczy się w wielu różnych sprawach, jest działaniem na szkodę porozumienia o wieloletnich ramach finansowych. Jednak według Izabeli Leszczyny z Platformy Obywatelskiej, byłej wiceminister finansów, rząd polski prowadzi obecnie grę z Komisją Europejską, która i tak nie przyniesie większych wpływów z unijnego budżetu. Rząd udaje, że wykonuje rekomendacje komisji. Komisja udaje, że przyjmuje to za dobrą monetę, żeby wyciszyć ten spór nikomu niepotrzebny. I oczywiście nie przełoży się bezpośrednio w ten sposób, że komisja powie nam, nie przestrzegacie praworządności, więc macie mniejszy budżet. Komisja powie z pewnością, że są nowe wyzwania, że mamy problem uchodźców, że mamy obronność. Co to dla Polski znaczy? To znaczy, że jednak polityka spójności może ucierpieć. W opinii profesora Tomasza Grosse z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego zabiegi Polski łagodzące spór o praworządność mogą nie wystarczyć w negocjacjach budżetowych. Ja myślę, że w dalszym ciągu ten postulat warunkowania wypłaty funduszy europejskich od przestrzegania prawa europejskiego albo praworządności może zostać utrzymany, nawet jeżeli Polska zamknie tą sprawę artykułu 7. Będzie duża polityczna presja, jeżeli państwo członkowskie nie będzie na przykład implementować jakichś regulacji Unii Europejskiej. Na przykład o uchodźcach. Natomiast według doktora Kamila Zajączkowskiego z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, to czy dostaniemy mniej pieniędzy na najważniejszą dla naszego kraju politykę spójności, która ma wyrównać poziom rozwoju starych i nowych państw Unii, nie jest jeszcze przesądzone. Dzisiaj możemy tylko walczyć o to, żeby skala uszczupleń była jak najmniejsza, natomiast to, w jakim kierunku pójdzie polityka spójności i ile faktycznie będzie pieniędzy w tym całym budżecie na politykę spójności, ja jeszcze nie przesądzałbym do końca, czy tych pieniędzy będzie mniej. Polska jest kolejnym krajem Unii, z którym komisarz Günther Oettinger prowadzi rozmowy o budżecie Unii Europejskiej. Przed nim jeszcze sześć podróży zagranicznych. Paulina Kojon, bardzo dziękuję za te relacje. Dwójki, siedem trójek, także ZD3, małpa.polskieradio.pl. W popołudniowej audycji dziś będziemy opowiadali między innymi o samochodowych światłach najnowszej generacji, które co prawda są najnowszej generacji, ale mogą doskwierać innym kierowcom. Nie wiem jak w nowych autach, ale w starych autach jest takie pokrętło i się ustawia po prostu kąt światła padania i po prostu niektórzy drzewa oświetlają zamiast drogę, nie? I dlatego to jest takie, według mnie, takie oślepianie. A już za chwilę kilka opowiemy o Polakach, którzy, jak się okazuje, są nieszczęśliwi w pracy. Tak wskazuje najnowsze badanie. Ponad 60% z nas uważa, że pójście do pracy to kara. Na wielu śliskich parkietach, przy wielu nadzianych facetach, tańczyła ona motyl kobieta, królowa seksu i łez, czarna Ines. A potem pojawił się on, piękny jak anioł, jej nagie ramiona zadrżały tak, że on białą śmiercią mógłby w niej skonać. Cały w królowej seksu i łez, czarnej Inez. La vi como bailaba, pero también como la miraba, por eso la tuve que matar. A la reina del sexo y del llanto, a la morena Inés. Biały był ból, który przeszył ją i nóż w jednej chwili błysnął w sercu motylim. Był ze skrzydeł i krew na mankietach, on z królową nieruchomą, z królową seksu i łez, czarną Inez. Dwadzieścia cztery minuty po godzinie 16:00, a teraz o badaniu, które nie napawa optymizmem. Zapraszamy do Trójki. Jak się okazuje, dla ponad 60% z nas pójście do pracy to kara. Większość Polaków nie widzi sensu w tym, co robi. Tymczasem szczęśliwy pracownik jest bardziej wydajny, bardziej kreatywny i przynosi większe korzyści pracodawcy. Trochę tak, trochę nie. Lubię swoją pracę, ale nie lubię swoich zarobków. A ludzi? Lubię, w porządku są. Ma pan takie poczucie sensu tej swojej pracy? Nie. Jest jeszcze gorzej, bo statystycznie większość Polaków, większość z nas... Psycholog dr Barbara Zych, Employer Branding Institute. Polska w tym przoduje. Już w niedzielę od około południa zamartwia się tym, że będzie poniedziałek i myśli sobie, o Boże, jutro idę do pracy. To się nazywa Sunday Blue, czyli depresja niedzielna. I już w niedzielę zaczynamy się martwić o ten poniedziałek. Co musimy zrobić, żeby być szczęśliwszymi właśnie w pracy? W ramach samego raportu pokazujemy, że szczęście zależy od czterech filarów. Kinga Makowska, strateg w Employer Branding Institute. Głównych filarów, które sprawiają, że zarówno czujemy się zdrowi, czujemy, że nasza praca ma sens, czujemy, że ludzie, z którymi pracujemy, są fajni, no i przede wszystkim czujemy, że to, co robimy, pasuje do tego, czym chcemy się zajmować. Więc ważne jest to, żeby odpowiedzieć na te cztery potrzeby, no i naszym celem jest to, żeby zachęcić pracodawców do tego, żeby to zrobili. Czy czuje się pani szczęśliwa w pracy? Tak, mam bardzo fajną pracę, właściwie dwie różne. Nie mogę się czuć nieszczęśliwa w takiej pracy. Liczby mówią, że 3 razy chętniej pracownicy zostają w organizacji, która ma cel. Współautor raportu Michał Grzybowski, EY. Która ma ten sens tak naprawdę, dla którego istnieje i zatrudnia pracowników. Tutaj na sali już padło sens, cel. Zarobienie pieniędzy. To jest dobry cel? To jest dobry sens? To nie jest cel. To wszystko, o czym tu mówimy, koniec końców oczywiście jest umiejscowione w biznesie, jest umiejscowione w tym, że firmy funkcjonują po to, żeby przynosić pieniądze swoim akcjonariuszom. Od tego nie uciekamy. Natomiast teza, którą stawiam, jest taka, że jeżeli mamy cel jako jeden z tych czynników szczęścia dla pracownika, to łatwiej nam tak naprawdę znaleźć lepszych pracowników, czy takich, którzy dla nas są lepsi i tacy, którzy z nami dłużej zostaną i pozwolą nam tak naprawdę osiągnąć lepsze zyski. Natomiast samo zarabianie pieniędzy nie jest tym celem i sensem. Inaczej mówiąc, pracodawcy muszą zadbać o to, żeby było fajnie w pracy. Dokładnie, najwyższy czas, żeby pracodawcy zdali sobie sprawę z tego, że to jest ich nadrzędny cel, że szczęście w pracy jest nie tylko czymś, co można robić, ale czymś, co trzeba robić. Żyjemy dłużej, jeśli jesteśmy zadowoleni ze swojej pracy i robimy to, co faktycznie kochamy, czy chociaż lubimy, ale też zarabiamy więcej. Produktywność, kreatywność, poziom absencji, czyli zwolnienia, to jest też bardzo ważna, kosztowa pozycja w funkcjonowaniu organizacji. Koszt niezaangażowanych pracowników to są miliardy złotych, to też są no jakby wielomiliardowe straty. A są ludzie, którzy narzekają? Mówią, o Jezu, znowu poniedziałek. No są i bardzo im współczuję. I w pracy spędzamy kawał życia. I żeby pamiętali o tym, by wybrać sobie taką pracę, która będzie ich uszczęśliwiać. A przynajmniej dawać satysfakcję. W Stanach Zjednoczonych, jak wyliczono, koszty związane z brakiem satysfakcji z pracy przekraczają $500 miliardów rocznie. Pracodawcy mogą sprawdzić poziom szczęścia swoich pracowników na stronie internetowej www.pracujebolubie.pl. Znajdą stosowną ankietę. Polecamy uwadze pracodawców, a do nas dodzwonił się człowiek wielu talentów. Ja chciałem tylko powiedzieć, że praca to niestety trudna forma niewolnictwa. No i masz mało placek. Jestem człowiekiem wielu talentów. Piszę, fotografuję, redaguję, konie hoduję, na bojarach śmigam, już niestety lud się skończył. Co mogę to robić, bo jestem duchem niespokojnym. A najważniejsze, że i humor dopisuje. Gratulujemy. A jak to wygląda u Państwa? Czy praca to dla Państwa przykry obowiązek? 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Po 16:30 opowiemy o światłach, które przeszkadzają na drodze, a to światła najnowszej generacji. Żyłką słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen. Kantyczki deszczu wam przyniosę, wyblakłe nutki w nieba dzwon, jak wody wiatrem oddychanie. Tańczą panowie niewidzialni na moście w Avignon. Zielone staroświeckie granie, jak anemiczne pączki ciszy. Odetchnij drzewem, to usłyszysz, jak promień naprężony ton. Jak na najcieńszej wiatru gamie, tańczą liściaste suknie panie. Tańczą liściaste suknie panien na moście w Avignon. W drzewach zielonych okien ramię, przez widma miast srebrzysty gotyk. wirują ptaki płowo złote, jak lutnie, co uciekły z rąk. W lasach zielonych białe łanie uchodzą w coraz cichszy taniec. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Alinion. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Alinion. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Alinion. To Ewa Demarczyk. Praca nie jest dla mnie przykrym obowiązkiem, ale nie mogę o tym długo pisać, bo mam jeszcze sporo do zrobienia. I tak już od przeszło 10 lat. Panie Tomaszu, to nie przeszkadzamy w takim razie. Minęła 16.30, czas na skrót wiadomości. Filip Jarek. 14 unijnych krajów wydali rosyjskich dyplomatów w reakcji na atak chemiczny w Salisbury i próbę zabójstwa podwójnego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala. To gest solidarności z Wielką Brytanią. Taką decyzję podjęła m.in. Polska. Podjęła decyzję o uznaniu persona non grata 4 dyplomatów Federacji Rosyjskiej w Rzeczpospolitej Polskiej. Decyzja ta została przekazana ambasadorowi. Mówił szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. O wydaleniu ze Stanów Zjednoczonych 60 rosyjskich dyplomatów zdecydował także Donald Trump. Kukiz 15 proponuje likwidację subwencji i dotacji dla partii politycznych. Projekt ma zostać złożony w Sejmie w poniedziałek. Partie powinny być finansowane z dobrowolnych wpłat obywateli, powiedział wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. Polityk Kukiz 15 podkreślił, że projekt ustawy pozwoli zaoszczędzić 200 milionów złotych dla obywateli. Policja w Rzymie odwołała alarm terrorystyczny. Środki bezpieczeństwa zostały w weekend wzmocnione z powodu anonimowego listu do władz o Tunezyjczyku, który miał być gotowy do przeprowadzenia zamachu. Dziś rzymska policja ogłosiła, że wszczęte postępowanie wykluczyło związki obywatela Tunezji mieszkającego w swoim kraju z terroryzmem. Mężczyzna nie stanowi konkretnego zagrożenia, wyjaśniono w nocie. W nocy w większości regionów słabe opady deszczu, miejscami przechodzące w deszcze ze śniegiem. Na Pomorzu i północnym wschodzie śnieg. W miejscowościach podgórskich, w górach opady śniegu. W centrum i na południu możliwe słabe opady marznącego deszczu. Uwaga kierowcy, powodujące gołoleć. Temperatura minimalna od minus 3 do 2 stopni. Wiatr słaby z kierunków północnych i zachodnich. Jutro na zmianę, raz deszcz ze śniegiem. Szanse na chwilę ze słońca na wybrzeżu, ale i tu będzie padać. Na termometrach od 3 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega mocne promocje w sklepach Euro. Setki produktów w wyjątkowych cenach. Na przykład okazja dnia. Kuchnia gazowa Indesit za 599. Sprawdź promocje w sklepach Euro i na euro.com.pl. Świąteczne schaby upieczone? Są. Żurki nagotowane? Nagotowane. Baby wyrośnięte? No jak? No to teraz tylko czekać. No zgagę i niestrawność. Te święta uratuje Ranigast Max, numer 1 na zgagę. W całej Polsce? W całej Polsce. Ranigast Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 150 mg ranitydyny. Wskazania. Niestrawność, zgaga, nadkwaśność, ból w nadbrzuszu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci poniżej 16 lat. ZF Polpharma SA. IQVIA 2018. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ranigast Max. W całej Polsce zgadzaj niestrawności. Już dziękujemy. A co? Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to Ty teraz wygrasz? Mariam! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo K5, ekran 5 cali za jedyne 399. iPhone 8 taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert.

problem z oślepianiem widzę w ten sposób, że na rynku mamy coraz więcej samochodów typu SUV, van czy dostawcze, gdzie konstruktorzy umieścili reflektory wysoko, jadąc sedanem czy hatchbackiem, mamy je na wysokości oczu. Takie auto jadąc z tyłu za nami, bardzo blisko, świeci nam prosto z lusterką. Stąd problem. Bardzo dziękujemy za ten głos. 2273, także zd3@polskieradio.pl, a teraz więcej na ten właśnie temat. Zapraszamy do Trójki. Nowoczesna, więc można by też przyjąć, że w pełni bezpieczne. Tymczasem wcale tak nie jest, bo najnowsze reflektory przednie w samochodach mogą oślepiać i stwarzać zagrożenie dla innych kierowców. Potwierdziły to ostatnie badania przeprowadzone na zamówienie brytyjskiego Royal Automobile Club. Podobnie o nowych reflektorach myśli zresztą wielu polskich kierowców. Potrafi to oślepić, naprawdę. Jest takie uczucie? Nowy samochód, ono oślepia? Nieraz jest takie uczucie. Fakt faktem, że one są jaśniejsze, to trzeba przyznać, ale dla mnie nie robi takiej dużej różnicy. Jest takie olśnienie, od czasu do czasu widać w nowych autach. Widziałem samochody, które mają wręcz taki błękit, to jest taka biel, bardzo taka jaskrawa, wręcz stroboskopowa. Przepytaliśmy około 2000 brytyjskich kierowców. Rod Dennis z brytyjskiej organizacji RAC. Zaskoczyło nas to, że 2/3 z nich skarży się na regularne oślepianie przez reflektory nadjeżdżających nowoczesnych samochodów. Jak się pan czuje w tym momencie? Jak się jedzie na przykład w nocy, to jest błysk, to jest sekunda. No wiadomo, jeden reaguje lepiej, drugi gorzej. Jeśli kierowcy z tego badania przyznawali, że zostawali oślepieni na 5 do 10 sekund... Łukasz Zboralski z redakcji portalu BRD24. No to znaczy, że przy prędkości około 65 na godzinę taki kierowca zostaje oślepiony i przejeżdża nie widząc, co ma przed sobą, przez jakieś 100 metrów, a przy większych prędkościach to pokonuje więcej niż boisko piłkarskie, więc jest to bardzo niebezpieczne. A pan jeździ na takich reflektorach? Czasami. I nikt panu nie sygnalizował, że pan może kogoś oślepił? Nie, no ale to dowodem jest na to, że takie samochody są z takimi dopuszczone do ruchu. No. Jak to jest w Polsce? Te najnowocześniejsze światła. Doktor inżynier Tomasz Targosiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Tak zwane adaptacyjne światła drogowe, czyli światła, które się samoczynnie dostosowują do nadjeżdżających pojazdów, jak gdyby wycinają cień tam, gdzie jest pojazd nadjeżdżający. Ten zapis w przepisach regulujący szczegółowo wymagania dla tego typu światła jest bardzo enigmatyczny. A to są przepisy europejskie, czyli te same, które obowiązują w Wielkiej Brytanii? Tak, to są te same przepisy. Mi się najbardziej zdarza oślepienie, może nie jest tylko te samochody, które jadą z tyłu i one oślepiają od lusterek, lusterka wstecznego. W jednym samochodzie może to być system, który dobrze oświetla drogę i specjalnie nie oślepia, a w innym to może być coś, co w wielu sytuacjach będzie oślepiało. Na przykład nie do końca nawet będą o tym wiedzieli producenci. I będzie spełniało wymogi przepisów. Tak, bo badanie tych świateł sprowadza się do prostych pomiarów statycznych. Jeżeli ja siedzę w samochodzie i patrzę na światło, które świeci na drogę, mam stwierdzić, że one nie oślepiają, to naprawdę to jest karkołomne zadanie. A tak to wygląda, tak to się bada? Tak, to się bada, bo te przepisy przeforsowane czy wylobowane przez producentów tychże świateł kilka lat temu wynikały z tego, że oni chcieli to cudo mieć w samochodach na rynku. Rozmawialiśmy już o tym z przedstawicielami naszego rządu. Przy Unii Europejskiej powstał też zespół, który się tym zajmuje. To pozytywny krok w stronę, żeby w ciągu następnych lat coś tutaj zmienić. Pozostaje tylko liczyć na to, że decydenci wezmą ten problem na poważnie. Oczywiście to jest potrzebne, żeby ten rozwój następował, żebyśmy te dobre światła mieli, ale naprawdę dobre światła, a nie światła, które są, powiedzmy sobie, kontrowersyjne, bo w określonych sytuacjach mogą intensywnie oślepiać zgodnie z przepisami. Tematem super nowoczesnych świateł, które oświetlają kierowców, zajął się Kuba Witkowski. Napisał do nas pan Marek. Starsze, samopodziałujące się ksenony da się w prosty sposób zhakować. Wystarczy samochód postawić lekko pod górkę. W trakcie uruchamiania żarówki ustawiają się ciut niżej niż poziomo i świecą niżej. I odwrotnie, jak się stoi lekko z górki, to światła poziomują się za wysoko. Nie miałem okazji jeździć nowymi autami z samopoziomującymi się żarówkami, więc nie wiem, czy to zadziała. Pozdrawiam serdecznie, to pan Marek. Panie Marku, również pozdrawiamy, dziękujemy za ten głos. Może ktoś tę radę wykorzysta. Także 2273. Ja pracuję w hurtowni motoryzacyjnej, w terenie pracuję i muszę powiedzieć, że nagminnie w tej chwili się zdarza, że można kupić, czy to w sklepie, czy nawet na stacjach benzynowych, żarówki LED-owe, które nie mają homologacji na polski rynek, na europejski rynek tak naprawdę też, a klienci to nagminnie kupują, policja tego nie ma jak sprawdzić za bardzo, znaczy może i ma, ale to bardzo rzadko sprawdza i później też są takie sytuacje, że jesteśmy oślepiani na drodze, także no moja firma akurat nie sprzedaje tych żarówek, ale no widzę, że po prostu ludzie to kupują, nie? Dziękujemy za ten głos. Prawie 15 minut pozostało do godziny 16, za 17, za chwil kilka, ciekawy czas i Paweł Drozd o tym, co dzieje się z przywódcą separatystów katalońskich. Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana po niesprzątniętych z pola kłosach. Przybiegła lekka i zdyszana i całkiem nowa i zupełnie bosa. Szukali w brygadzie żlinnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Mierzwił się łan jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Odeszła nagle ta dziewczyna, odeszła w dal przez łanie zrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mi na pola skraju, w chabrach, kokolach i lwich paszczach. Cóż takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, ach przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień, nie nic więcej. Ja także będę ją wspominał aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa. Wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa. Bosa nowa. Ciekawy czas. Kryzys hiszpańsko-kataloński znowu osiąga temperaturę wrzenia. W piątek Hiszpania wydała nakaz aresztowania liderów ruchu separatystycznego, którego celem jest niepodległość Katalonii. Wśród nich jest były premier tego regionu Carles Puigdemont. W chwili wydania nakazu Puigdemont przebywał w Finlandii, skąd udało mu się wyjechać, unikając aresztowania. Został jednak zatrzymany krótko później w Niemczech. Wkrótce spodziewana jest jego ekstradycja do Hiszpanii i proces. Jeśli będzie skazany, grozi mu do 30 lat więzienia. Państwa i moim gościem jest Ewa Wysocka, wieloletnia korespondentka Polskiego Radia w Hiszpanii. Dzień dobry, witaj. Witam, przypomnę, że mieszkałam w Katalonii. Carles Puigdemont i dwudziestu kilku jego współpracowników związanych z katalońskim ruchem separatystycznym i zeszłoroczną próbą oderwania Katalonii od Hiszpanii zostali oskarżeni o bunt, malwersacje finansowe i nieposłuszeństwo wobec państwa. Tak dokładnie brzmią zarzuty. I rząd w Madrycie chyba już podjął decyzję, to znaczy wytoczył przeciwko Katalończykom najcięższe z możliwych dział. I w tej sytuacji możemy chyba się spodziewać tylko i wyłącznie rozwiązań czysto siłowych. No tak, bo patrzymy na ten cały proces, który tak naprawdę zaczął się, no ten ostatni odcinek procesu na początku października, czyli tym ostatnim referendum, też niezaakceptowanym przez Madryt, potem zawieszeniem autonomii katalońskiej i potem mogły być dwa warianty. Czyli pierwszy, siadamy i rozmawiamy, a drugi, pokazujemy siłę, pokazujemy na co nas stać. No i Madryt postawił na ten drugi wariant, więc tutaj ci, którzy domagają się głośno niepodległości Katalonii, tak jak powiedziałeś, moim zdaniem zostali już skazani zaocznie na 30, nawet niektórzy twierdzą na 40 lat więzienia. Tylko tak, no jeżeli Katalonia chciała niepodległości, chciała referendum, ta presja czy chęć oderwania się od Hiszpanii była tak wyraźnie wyrażona, do tego potem były grudniowe wybory, gdzie również wygrały partie separatystyczne w Katalonii, to może rząd w Madrycie nie miał wyboru, musiał pójść na zderzenie i na rozwiązania siłowe. Może nie było innej możliwości. No nawet nie było z kim rozmawiać. Puigdemont uciekł do Belgii. Owszem, no jeszcze tam trochę tych separatystów zostało. No ale lider uciekł. Tak, no ale też jacyś tam są jego następcy. Ale pamiętajmy, że te próby dialogu nie były podejmowane. Ani od października, ani przed październikiem. Próba dialogu byłaby potraktowana, przypuszczam, przez zwolenników Mariano Rajoya, czyli premiera Hiszpanii, jako osłabienie, jako pokazanie słabości. Katalonia nie jest lubiana i pokazanie, że my tutaj rządzimy, my wam pokażemy, my jesteśmy silniejsi, my was ustawimy pod ścianą, jest no też trochę takim już zdesperowanym, ale sposobem na chociażby podniesienie popularności. Po raz pierwszy od bardzo dawna rządząca partia, Partia Ludowa, nie jest najsilniejszą partią, tylko prześcignęli ją Ciudadanos, obywatele, ci sami, którzy zdobyli najwięcej głosów jako partia w Katalonii. Na razie nie mogą rządzić, bo do większości bardzo dużo im brakuje. Dlatego tutaj też jest rozpaczliwa próba odbudowy wizerunku Madrytu, odbudowy wizerunku premiera. I no jak mamy rozmawiać też z kimś, kto łamie konstytucję? To jest też ten argument od bardzo dawna. Więc ale to jest argument zasadny. Oczywiście, ale jest to też wszystko zakleszczone. Zastanówmy się, jaki będzie następny krok. Zupełnie niedawno, w grudniu mówiłeś, były wybory w Katalonii. Fajnie. Wiadomo, największe poparcie zdobyli separatyści. Okej. No ale ciągle nie ma tego lidera. Dlaczego? Raz Puigdemont w Belgii, teraz jest aresztowany w Niemczech, potem miał być Jordi Sanchez, który siedzi w więzieniu od połowy października, no to wybrali trzeciego, Trulla. W pierwszym głosowaniu nie zdobył poparcia. Drugi miał być dwa dni później, ale już następnego dnia okazało się, że trafił do więzienia. Bo też zdecydował sąd, że on też jest nieposłuszny. I co? I tak będziemy wyłapywać kolejnych, jak to napisał lider Ciudadanos, tych, którzy są najsilniejsi w Hiszpanii, ostatni gasi światło. No może to jest metoda. Tylko ta metoda potrwa, zrealizowanie tej metody. No jeszcze dość długo, tam jest kilka milionów takich. Hiszpania czy rząd w Madrycie jest oceniana bardzo surowo jako ta, która nie wyciąga ręki, nie próbuje wejść na drogę dialogu, ale z drugiej strony czy Katalończycy chcą tego dialogu, czy jednak oni też nie wybrali tej ścieżki właśnie w kierunku zwarcia, w kierunku zderzenia, tej takiej radykalnej, bezkompromisowej? Może po obu stronach nie ma tej chęci wyciągnięcia dłoni? W tej chwili myślę, że już po obu stronach. Natomiast przypuszczam, że jeszcze niedawno ta chęć dialogu ze strony Katalonii byłaby, bo to są ludzie niezwykle praktyczni. To nawet mówi się, że drut wymyślili Katalończycy, bo oni są bardzo oszczędni. Oni są, twierdzą niektórzy, nawet oszczędniejsi od Szkotów. I bardzo praktyczni. I dla nich spokojne, dostatnie życie jest ważniejsze dla wielu niż to tak naprawdę, kto nimi rządzi. Natomiast od dojścia, od powrotu Partii Ludowej, czyli już prawie niecałe 8 lat, tych niepodległościowców tam się namnożyło. Najlepszą i najskuteczniejszą fabryką produkowania niepodległościowców katalońskich, separatystów, jest centralny rząd. Natomiast pewnie no ci, którzy łamią konstytucję, no trudno z nimi usiąść, powiedzieć, słuchajcie, porozmawiamy. No ale żyjemy w demokracji, są jakieś mechanizmy. Mechanizm pałki jest skuteczny, no, ale też do pewnego momentu. Ja oglądając to, co się dzieje, bo teraz są protesty, od piątku, wiele tysięcy ludzi w Barcelonie protestuje. Tak, wielu aresztowanych. Ja sobie zadaję pytanie, co by było, gdyby do czegoś podobnego doszło w Polsce? Załóżmy, niech to będzie w październiku. Ile razy już Komisja Europejska by nad nami debatowała? Ile kar by już mogło na nas spłynąć. Europa milczy. Europa tego nie dostrzega. Ja nie twierdzę, że tam się straszne rzeczy dzieją, ale miejmy tę samą miarkę do różnych krajów. Ja myślę, że gdyby do czegoś podobnego doszło w Polsce, to byśmy mieli na karku Brukselę już dawno. Jak wyglądają w tej chwili w Katalonii nastroje proniepodległościowe? Czy one się utrzymują na tym samym poziomie, na którym były w październiku, czyli z lekką przewagą powyżej 50%, czy jednak ta radykalizacja nastrojów następuje? Następuje, oczywiście. Też jest zmęczenie materiału, a do tego jeszcze moim zdaniem ten październik to była taka różowa chmurka. Wow, będzie fajnie, odzyskamy niepodległość. Trochę romantyzmu w tym. Tak, było. Trochę bohemia, ale romantyzm nie było tego realnego spojrzenia. Potem przyszły trudne miesiące, kiedy Katalończycy po raz pierwszy od bardzo dawna poczuli, że nie może im się tak dobrze wieść, jak im się do tej pory wiodło.